Біблія тлумачыць, што Бог паслаў сюды да нас свайго сына Ісуса Хрыста, які нарадзіўся немаўляткам у Бетлееме, вырас у Назарэце і дарослым пачаў прапаведаваць пра царства Божае на зямлі. Ён жыў і адведваў асобныя мястэчкі ў той частцы зямлі, што цяпер мы называем Ізраіль. Людзям ён растлумачваў пра Божыя намеры для ўсяго чалавецтва і адкрываў, якім чынам усё гэта адбываецца і яшчэ адбудзецца. Хрыстос выбраў сваіх першых вучняў, якія пазней называліся апосталамі. Яны працягвалі духоўную працу свайго настаўніка пасля таго, як ён вярнуўся да свайго нябеснага Айца. У пачатку кнігі «Дзеі апосталаў» аўтар Лукаш апісвае, як Хрыстос пакінуў сваіх вучняў. Пішацца, што Збавіцель апошнім разам сустрэўся з імі і загадаў ім заставацца ў Єрусалиме, пакуль не сыдзе на іх Дух Святы. Яны запыталіся ў яго: «А ці ж не цяпер ён адновіць царства Ізраілю, які, як памятаем, у той час знаходзіўся пад акупацыяй Рымскай імперыі?» Господ адказаў, што не дадзены ім даведацца пра Божыя пляны і намеры адносна будучых падзеяў. Ён тут жа раптам узнёсся перад вучнямі, і ў хуткім часе воблака закрыла яго. Ён стаўся небачным. Здзіўленыя тым, што здарылася, яны глядзелі на неба, і знянацку ў гэты момант з'явіліся перад імі два чалавекі ў белым убранні. Яны пільна ўгледзеліся ў апосталаў, і адзін з іх сказаў: «Мужы галілейскія, што вы стаіце і глядзіце на неба? Гэты Ісус, што ўзнёс ад вас на неба, прыйдзе гэтак сама, як вы бачылі яго, калі ўзносіўся на неба». Такога яны не чакалі. Перад гэтым Збавіцель правёў 40 дзён з вучнямі пасля свайго ўваскрашэння з мёртвых. Ён гаварыў ім пра тое, што трэба развіваць Гасподняе духоўнае царства тут на зямлі, заклікаючы людзей назад да Бога, і гэтую важную працу ён даручаў ім. Пасля ягонага ўзнясення на неба апосталы, напэўна, адзін аднаму прыгадвалі тыя моманты, калі Збавіцель казаў ім, што прыйдзе той час, калі ён іх пакіне, і пашле іншага, менавіта Духа Святога, які будзе іх суправаджаць, ды з імі працаваць, каб вырабляць і здзяйсняць Божыя мэты і намеры тут на зямлі. Але думаецца, што яны не раз і прыгадвалі тыя моманты, калі Збавіцель растлумачваў ім, што ён калісьці ў будучым вернецца на зямлю, але ўжо не як тое маленькае і слабенькае немаўлятка, якой нарадзілася ў Бетлееме, а як цар цароў і гаспадар гаспадароў. Інакш кажучы, другім разам ён прыйдзе з вялікаю моцаю і поўнаю ўладаю над усімі на зямлі. У Добравесці паводле Мацфея запісаны адзін такі момант. У 25 раздзеле мы чытаем ягоныя словы наступныя: «Калі ж прыйдзе сын чалавечы ў славе сваёй, і ўсе святыя анёлы з ім, тады сядзе на троне славы сваёй, і зберуцца перад ім усе народы, і аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў, і паставіць авечак праваруч ад сябе, а казлоў леваруч. Тады скажа цар тым, якія праваруч ад яго: прыйдзеце, дабраславёны яйца майго, прымеце ў спадчыну царства, ўгатаванае вам ад стварэння свету. Тады скажа тым, якія леваруч ад яго: ідзеце ад мяне, праклятыя, у вагонь вечны, ўгатаваны д'яблу і анёлам ягоным. І пойдуць гэтыя на пакуты вечныя, а праведнікі ў жыццё вечнае». Апрача гэтага, у першым раздзеле кнігі «Адкрыццё Яна Багаслова» мы знаёмся са словамі, якія адкрываюць нам яшчэ іншыя дэталі наконт другога прышэсця Хрыста на зямлю. Пішацца, што Хрыстос сыдзе з неба на хмарах, і ўгледзіць яго кожнае вока, і тыя, што пракалолі яго, і заплачуць перад ім усе плямёны зямныя. З гэтых слоў вынікае, што ўсе, хто жывуць на зямлі пры ягоным другім прышэсці, яго ўбачаць. Калі пісаліся гэтыя словы, аўтар, ягоныя чытачы нічога не ведалі пра сённяшнія тэхналагічныя спосабы і магчымасці перадаваць і распаўсюджваць па ўсім свеце навіны дня. Сёння людзі ўсюды могуць даведацца пра важнейшыя здарэнні, якія адбываюцца не ў сваёй частцы зямлі, дзякуючы радыё, тэлебачанню, інтэрнэту і тэлефанічным сувязям. І відаць, ён вернецца з асаблівым знакам, бо ў першым пасланні да фесаланікійцаў апостол Павел піша, што сам Господ пры абвяшчэнні, пры голасе арханёла і трубе Божай сыдзе з неба, і мёртвыя ў Хрысце ўваскрэснуць раней. Потым мы, хто застанецца жывы, разам з імі ўзятыя будзем на воблакі на сустрэчу з Господам у паветры, і так вечна з Господам будзем. Як было ўжо занатавана, для некаторых ягонае другое прышэсце станецца надта радасным здарэннем, бо яны атрымаюць вялікую ўзнагароду за тое, што ўверавалі ў Хрыста як асабістага збавіцеля і жылі для ягонай славы. Іншым другі прыход Хрыста станецца страшнай падзеяй, стае прычынай, што яны ў яго не ўверавалі і зусім не цікавіліся ягонай волі. Яны будуць устрывожаныя другім прышэсцем Хрыста ад усведамлення, што ён сапраўды карыстаецца поўнай уладай над усім чалавецтвам і ў хуткім часе станецца вялікім суддзёй над кожным з іх. Сустрэўшыся аднойчы з афінянамі, апостол Павел прыгадаў ім пра гэты факт, сказаўшы: «Вось яго, якога вы, не ведаючы, шукайце, я прапаведаю вам. Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, ён, будучы Господам неба і зямлі, не ў рукатворных храмах жыве і не вымагае служэння рук чалавечых, быццам маючы ў нечым патрэбу, а сам дае ўсяму жыццё і дыханне і ўсё, бо мы ім жывем і рухаемся, існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў казалі, мы ягоныя і род». І вось, пакідаючы часіны няведання, Бог сёння наказвае людзям усім усюды пакаяцца, бо ён вызначыў дзень, у які будзе справедлівы суддзі свет праз загадзя вызначана яму жа, даўшы доказ усім, уваскрасіўшы яго з мёртвых. Чаму ў сваёй гутарцы з афінянамі апостол Павел падкрэслівае, што Бог сёння наказвае ўсім людзям пакаяцца? У чым і дзеля чаго трэба нам каяцца? Маючы на ўвазе кантэкст, пры якім было выказана гэтае патрабаванне, апостол Павел заўважыў, што афіняне ў розных частках гораду паставілі ідалаў, ды ў адной святыні пабудавалі ахвярнік, на якім было напісана «Невядомаму Богу». Як мы ўжо чулі, апостол паведаміў афінянам, што ён прыйшоў да іх, каб адкрыць і растлумачыць ім таго невядомага Бога. Ідалы – гэта толькі рукатворныя чалавекам вобразы боствоў, якіх у сапраўднасці няма. У гэтым яны памыляліся, і трэба было перад сапраўдным Богам пакаяцца ў хлуслівым паняцці, што ідалам трэба пакланяцца. Па-другое, кожны чалавек зрашыў супраць сапраўднага і адзінага Бога, які існуе ў дасканалай святасці і праведнасці. У сваю сям'ю Господ Бог прымае толькі тых людзей, якія прызнаюцца ў сваёй грэшнасці і просяць у яго дарвання грахоў. Святога Пісання мы цяпер ведаем, што гаворыцца на старонках Біблі аб ахвярнай смерці безгрэшнага Сына Божага на рымскім крыжы, на падставе якой нам людзям даецца магчымасць уверваць у яго ды прыняць яго за свае асабістага збавіцеля граху. Мы мусім пакланяцца толькі сапраўднаму Богу, які адкрываецца на старонках Біблії. У наш час мы ўвогуле не робім і не самі сабе ідалаў, але розныя іншыя рэчы мы робім сваімі ідаламі, што і не раз займаюць тое першае месца ў нашым сэрцы, якое належыць выключна Господу Богу. Чалавечая слава, багацце і нашае спадзяванне на яго, іншыя людзі, з якімі сябруем, нейкія ідэальныя эгаістычныя мэты, за імі ганяемся і змагаемся, ну і гэтак далей. Але самае галоўнае ў жыцці – гэта прызнаваць сапраўднага Бога, пакланяцца яму і жыць толькі для ягоннай славы. А ці робім мы гэта, як згадана на старонках Святой Біблії? У ёй сказано, што мы грэшныя перад Богам і маем патрэбу ў ягоным дараванні, якое мы атрымліваем каяннем і вераваннем у Божага Сына Ісуса Хрыста як нашага Збавіцеля. Бог жадае, каб кожны чалавек навярнуўся да ягонага Сына, уверваў яго і пакаяўся ў сваіх грахах. Апостол Пётр згадвае пра гэта, калі піша: «Не марудзіць Господ з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць атамарудлівасцю, а доўга трывае нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння». І тут жа аўтар дадае: «Прыйдзе ж дзень Гасподні, як злодзей ноччу, і тады нябёсы з грукатам мінуцца, а стыхія распаленыя разбурацца ўшчэнт, земля ўсе дзеі на ёй згараць». Калі так усё это зруйнуецца, дык якімі павінны быць у святым жыцці і пабожнасці вы, хто чакае і прагне прышэсця дня Божага, калі ўспалённыя нябёсы разбурацца і распаленыя стыхія растоп'яцца? Але мы, паводле абяцанні ягона, чакаем новага неба і новай зямлі, на якіх жыве праўда. Дарагі слухач, новае неба і новая земля будуць дадзены тым людзям, якія пакаяліся і навярнуліся да Хрыста, ды жылі праведным жыццём паводле ягоных запаведзяў. Падумай сур'ёзна над гэтым, калі яшчэ ты не навярнуўся да Бога і Хрыста тым чынам, як указана ў Біблії. Памятайма, што ў Біблії даецца тое абяцанне, што калісьці ў будучым Ісус Христос сапраўды вернецца на зямлю, каб назаўсёды ўстанавіць Царства Божае над усім чалавецтвам. Бог дае нам тую мажлівасць цяпер прыняць ягонны шлях збаўлення, пакуль яшчэ не запозна. Калі Христос павінен вернуцца, дык мы маглі б запытацца: «А ці гэта можа адбыцца пры маім жыцці?» Магло б, бо, як мы пачуем у наступных казаннях, ужо бачым немала знакаў другога прышэсця Христа на зямлю. Біблія адкрывае нам тыя знакі, што бачныя ў нашы дні. Мы можам быць упэўнены ў адным, што Ісус Христос сапраўды вернецца на зямлю. Гэта можа стацца і ў наш час. Ці гатовыя мы на сустрэчу з ім? Слово Божае падказвае, што нам трэба быць гатовымі заўсёды, бо не ведаем ні таго дня, ні той гадзіны, калі Збавіцель сыдзе ізноў да нас. Давайце праверым сябе. Ці гатовы або гатова я на сустрэчу з Христом? Калі не, дык прыметце тыя адпаведныя крокі, што наблізяць цябе да Збавіцеля Христа і падрыхтуе цябе на сустрэчу вечнае прабыванне з ім у небе. Гатовых вернікаў чакае толькі вечная радасць і памыснасць у прысутнасці Гасподняй.